ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมเช้าเรื่องอธิบายนามรูปอาการลิงคะนิมิตอุเทศอย่างพิสดารตอนที่1โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่2ธันวาคม2534ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ วันนี้อาตมาตั้งใจจะเอาเรื่องของนามรูปในเรื่องของรูปนามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ในมหานิทานสูตรเนี่ยในพระไตรปิฎกเล่ม10ทีฆนิกายมหาวรรคเอาในจุดอาตมาจะมาเอาขยายในจุดของนามรูปนะนามรูปเนี่ยเราจะต้องรู้จักนามรูปด้วยอาการอย่างไรด้วยสภาพอย่างไรซึ่งอาตมาเคยเอามาใช้เอามาบอกพวกเราให้พวกเราปฏิบัตินะแต่ก็ไม่เคยเอาจากพระไตรปิฎกนี่มาอ่านข้อความจากพระไตรปิฎกแล้วก็ยืนยันอะไรต่ออะไรลงไปให้พวกเราได้รับทราบสักทีหนึ่งก็คิดว่าได้โอกาสได้ครั้งได้คราวที่ดีๆก็จะเอามาขยายครั้งนี้ก็เลยหยิบมานะในพระไตรปิฎกเล่ม10มหานิทานสูตรนี้ข้อความที่มันเกี่ยวเนื่องด้วยนามรูปนี่อยู่ที่ข้อ60นะข้อ60ที่จริงมหานิทานสูตรนี้เป็นสูตรที่ท่านพระอานนท์อาตมาไม่อ่านสูตรทั้งหมดมันยาวอันนี้มันมหาวรรคมันพระสูตรบทยาวนะพระอานนท์ท่านอยู่ดีๆท่านก็รำพึงรำพันขึ้นมาว่าโอ้น่าอัศจรรย์นะเรื่องไม่เคยมีมาข้าพเจ้านี่นะไอ้ปฏิสมุติประบาทที่ว่าลึกซึ้งสุดประมาณเนี่ยแหมมันลักว่าลึกทั้งลึกทั้งมีเงามีความซ้อนเข้าไปเข้าไปนะแม้อย่างนั้นข้าพเจ้าก็แหมสามารถรู้ได้เหมือนเป็นของตื่นว่างั้นนะเหมือนคุยเขื่องนะพระอนนท์เหมือนเป็นของตื่นนักว่านะพระพุทธเจ้าท่านก็เลยปราโมทย์อย่าพูดอย่างนั้นอานนท์เธออย่าพูดอย่างนั้นนะปฏิจจสมุปบาทนี่ลึกซึ้งสุดประมาณแล้วก็เป็นของลึกนะเป็นของที่มีเงาซ้อนเงาเข้าไปอีกนักกว่านักก็เพราะว่ามนุษย์ประชาสัตว์ทั้งหลายแหละนี่ไม่รู้จักไม่รู้จริงและไม่แทงตลอดถึงธรรมะอันนี้แหละปฏิจจสมุปบาทนี่แหละนะหมู่สัตว์จึงเป็นผู้ยุ่งอยู่ทุกวันนี้ประดุจได้ของช่างหูกนะประหนึ่งว่ามีปมเกิดปมเกิดกระจุกอะไรเต็มไปหมดหรือว่าเหมือนกับหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้องนะถึงได้ไม่พ้นทุกข์ไม่พ้นร้อนกันสักทีหนึ่งนะและท่านก็ตรัสเล่าแล้วก็ท่านก็ว่าอธิบายไปตั้งแต่เริ่มต้นชรามรณะซึ่งตรัสเป็นภาษารูปธรรมนะจะเข้าใจอย่างภาษารูปธรรมนั้นว่ากันจริงแล้วภาษารูปธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่มองในแง่ลึกก็ได้มองในแง่ตื้นก็ได้นะมีชรามีมรณะมีถ้าใครมาถามว่าชรามรณะมีอะไรมีสิ่งอะไรเป็นปัจจัยก็ให้ตอบว่ามีชาติเป็นปัจจัยนะนี่เป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทใครเคยเรียนมาใครเคยจำได้ก็ต่อไปได้เรื่อยเลยนะถ้าเผื่อว่าเกิดชาติล่ะถ้าเผื่อว่ามีชรามรณะก็เพราะว่ามันเกิดชาติเป็นปัจจัยทีนี้ถ้าเผื่อว่าชาติแล้วมันมีอะไรเป็นปัจจัยต่อไปอีกก็ตอบว่ามีภพเป็นปัจจัยเอาแล้วภพเรามีอะไรเป็นปัจจัยภพก็มีอุปทานเป็นปัจจัยแล้วอุปทานมีอะไรเป็นปัจจัยอุปทานก็มีตัณหาเป็นปัจจัยแล้วอุปทานก็มีเวทนาขออภัยยังไม่ใช่ถูกแล้วตัวประธานมีตัณหาเป็นปัจจัยและตัณหามีอะไรเป็นปัจจัยก็มีเวทนาเป็นปัจจัยเวทนามีอะไรเป็นปัจจัยเวทนาก็มีผัสสะเป็นปัจจัยและผัสสะมีอะไรเป็นปัจจัยผัสสะก็มีสลายตนะ มีอายตนะนั่นเองสละก็คือ6อายตนะ6มีอายตนะ6เป็นปัจจัยและอายตนะ6มีอะไรเป็นปัจจัยล่ะอายตนะ6ก็มีนามรูปเป็นปัจจัยและนามรูปมีอะไรเป็นปัจจัยนามรูปก็มีวิญญาณเป็นปัจจัยและวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยวิญญาณก็มีนามรูปนั่นแหละเป็นปัจจัยตอนนี้ลงท้ายมวลหัวมวลหางแล้วเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณหรือเพราะวิญญาณนี่แหละจึงเกิดนามรูปนะมามวลหัวมวลหางกลับเป็นอนุโลมปฏิโลมก็อยู่ตรงจุดนี้ถ้าเผื่อว่าจะให้ต่อแล้วก็นามรูปกับวิญญาณเนี่ยมันจะต่อไปอีกเหมือนกันนามรูปมีวิญญาณเป็นปัจจัยแล้ววิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยวิญญาณมีสังขารเป็นปัจจัยสังขารมีอะไรเป็นปัจจัยสังขารมีอวิชชาเป็นปัจจัยนะแต่นี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสในมหานิทานสูตรนี้ท่านตรัสมาที่วิญญาณและมีนามรูปเป็นปัจจัยและนามรูปท่านก็อธิบายนามรูปต่อไปเรื่อยเลยตอนนี้ขยายนามรูปนะเธอพึงตอบว่ามีนามรูปเป็นปัจจัยดูกระอานนท์เพราะนามรูปเป็นปัจจัยดังนี้แลจึงเกิดวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปนี่ท่านม้วนอยู่ตรงนี้นะเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะและท่านก็ย้อนกลับนะย้อนกลับไปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปทานเพราะอุปทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการฉะนี้แล้วท่านก็อธิบายขยายความถึงชาติแล้วก็อธิบายถึงว่ามันเกิดชาติมันก็จะต้องมีเรื่องขยายเรื่องขยายนั้นท่านก็เรียกว่าเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยนะทุกอย่างก็มีเหตุมีนิทานมีสมุทัยมีปัจจัยนะเหตุหรือก็เหตุก็คือเหตุนั่นแหละมันมีปัจจัยอันนี้เกิดเป็นอันนี้แล้วมันก็มีเหตุแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมีการอ้างถึงต้นเหตุของมันต่อไปแล้วก็มีเหตุต่อไปอีกเป็นสมุทัยแล้วก็มีเหตุต่อไปอีกคือปัจจัยเนื่องกันอะไรก็เพราะเกิดมาแต่เหตุดังที่เราเคยได้ยินพระพุทธเจ้าท่านสอนเรานะว่าเพราะทุกอย่างมาแต่เหตุมันจึงเกิดถ้าดับเหตุเสียได้ทุกอย่างก็ดับสนิทนะเพราะในเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยก็เป็นหัวข้อของเหตุเหมือนกับอิทัปปัจจยตาหรือสมุดปฏิจจสมุปบาทก็คล้ายๆกันเพราะเหตุนั้นจึงเป็นผลนี้เพราะเหตุนั้นพอเป็นผลนี้แล้วผลก็กลายไปเป็นเหตุแล้วก็ไปเป็นผลต่อเป็นผลต่อไปแล้วก็ไปเป็นเหตุเพื่อที่จะให้เกิดผลต่อไปเรื่อยๆนะเพราะเหตุอย่างนี้จึงเป็นสิ่งอย่างนี้สิ่งอย่างนี้เพราะเหตุสิ่งอย่างนี้จึงมีสิ่งอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะมีเหตุมีปัจจัยรายละเอียดผสมประสานเขามาปรุงมาแต่งกันอะไรต่ออะไรกันไปเยอะแยะนะท่านก็อธิบายอาตมาไม่อธิบายเรื่องตั้งแต่ว่าสภาพมันเกี่ยวเนื่องกันมากมายนะอาตมาจะไม่อธิบายพวกนั้นมากมายนักอาตมาจะตั้งใจจะมาขยายตรงที่รูปนามนี้ก่อนนะเอาเรื่องรูปนามเนี่ยให้ชัดๆแล้วเราจะได้เข้าใจอะไรดีๆมากขึ้นนะในข้ออื่นๆท่านก็ไล่มาเรื่อยๆแหละนะแล้วท่านก็มาขยายเวทนาอีกเยอะนะตรงเวทนาจึงเกิดตัณหาที่มันเกิดตัณหาเนี่ยตรงเวทนาแล้วมันจึงเพราะอาศัยเวทนาจึงเกิดตัณหาและเพราะ อาศัยตัณหาจึงเกิดการแสวงหาเพราะอาศัยการแสวงหาจึงเกิดลาภเพราะอาศัยลาภจึงเกิดการตกลงใจหรือการชี้ขาดนะอันนี้อาตมาเคยเอามาอธิบายแล้วเรามาค่อยอธิบายอีกวันหลังนะตอนนี้อาตมาจะเจาะตรงที่เพราะนามรูปนี่แหละนะเราจะขยายว่าเพราะผัสสะจึงเกิดเวทนานะดูกระอานนท์ทำธรรมะทั้งสองเหล่านี้รวมกันอันเดียวกันกับเวทนาโดยส่วนสองโดยประการดังนี้แลก็คำนี้ว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ดูกระอานนท์เธอเพิ่งทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาฟังดีๆนะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาดูกระอานนท์ก็ถ้าผัสสะมิได้มีแก่ใครๆในภพไหนๆทั่วไปทุกแห่งหนคือจักษุสัมผัสโสตสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสเมื่อไม่มีผัสสะโดยประการทั้งปวงเพราะดับผัสสะเสียได้เวทนาจะพึงปรากฏได้บ้างไหมพระอานนท์ก็ทูลตอบว่าไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะเราฟังความข้อนี้แล้วนี่เพราะผัสสะไม่ว่าผัสสะจะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะมีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเมื่อมีผัสสะมันจึงจะเกิดเวทนาเมื่อไม่มีผัสสะโดยประการทั้งปวงเพราะดับผัสสะเสียได้เวทนาจะพึงปรากฏได้บ้างไหมพระอานนท์ก็ทูลตอบว่าไม่ได้เราฟังดูแล้วตื้นๆเนี่ยเราจะบอกโอ้ทั้งนั้นเราก็ดับผัสสะคือปิดตาซะปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายเหมือนกับอย่างฤาษีเขาเนี่ยฤาษีเขาก็นั่งหลับตาปิดทวารเลยนะปิดทวารหมดเลยไม่ให้อะไรเข้าปิดทวารนะที่จริงแล้วทวารเนี่ยมันมีอยู่9ทวารเคยได้ยินไหมว่าทวารมี9รู้ไหมว่าทวาร9นี่มีอะไรทวารอะไรกันบ้างนะทวารทั้ง9เนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ทวารแล้วก็มีทวารอีก3ทวารคือทวารทางกายวาจาใจรวมเป็น9เพราะฉะนั้นเราปิดหมดเลยกายก็ไม่รับวาจาก็ไม่รับวจีก็ไม่รับไม่รับไม่ออกกายก็ไม่แสดงออกวาจาก็ไม่แสดงออกใจก็ไม่แสดงออกปิดหมดเลยทวารทั้ง9นี่นะพระเขาเรียกพระปิดทวาร9นี่เขาเรียกพระอะไรเนาะมหาอุดนะเขาเรียกมหาอุดอุดหมดเลยจบนะอะไรแปดอะไรถูกกายวาจาใจมันเป็นสภาพกรรมกายวาจาใจเนี่ยเป็นสภาพกรรมอ๋อคุณเคยได้ยินทวารแปดเลยก็มีแต่ปิดทวารเก้ามันปิดทวารแปดเอาเขาไปทิ้งไหนสักอันหนึ่งก็ถึงบอกเรื่องถามว่าทวารเก้ามีอะไรบ้างใจมันซ้ำแต่มันเป็นกรรมกายวาจาใจเป็นกรรมเอาเถอะไปปิดเถอะไปอุดเถอะอย่างนั้นน่ะตายพอดีอุดทวารหนักทวารเบาก็ตายแล้วอุดตาอุดจมูกมันอาจจะยังไม่ตายแต่อุดทวารหนักทวารเบาเนี่ยตายแง่นั่นแหละทวารของขามันก็เป๋ไปอย่างนั้นแหละทวารของขามันออกไปในทางอวิชชามันก็ไปเรื่อยๆของมันแหละนี่พูดให้ฟังตามหลักของพุทธและอธิบายให้ฟังให้ชัดว่าการอุดหรือการปิดทวารทั้ง9อย่างที่ว่าเนี่ยมันอันนี้เคยอธิบายไว้ในหนังสือคนคืออะไรนะปิดดับมันดื้อแบบฤาษีนี่นะมันไม่ได้หมายความอย่างที่ท่านหมายนี้นะเพราะดับผัสสะเสียได้เวทนาจะพึงปรากฏไปบ้างไหมไม่ได้เพราะเหตุนั้นแหละอานนท์เหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแห่งเวทนาก็คือผัสสะนั่นเองก็เลยฟังยิ่งตื้นใหญ่เลยเพราะคนที่เสียนและที่เรียนมาเนี่ยก็เลยกลายเป็นฤาษีไปหมดพระไตรปิฎกเนี่ยลึกซึ้ง ่านแล้วได้คำได้ความก็ได้อย่างนี้แหละแต่คนที่มีปฏิภาณปัญญาอ่านนี่มันต่างกันความหมายมันต่างกันอันนั้นอาตมาจะอ่านต่อไปบอกเกริ่นๆให้ฟังแต่ว่าถ้าไปดับผัสสะคือไม่ให้เกิดผัสสะเลยคุณไม่ต้องเห็นปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายเสร็จแล้วท่านก็บอกว่านี่แหละมันก็ไม่มีเวทนาไม่มีความทุกข์มันไม่เกิดเวทนาไม่เกิดอะไรต่อเป็นปฏิจจสมุปบาทมันก็ไม่ทุกข์แล้วก็คำนี้ว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะนะเพราะนามรูปเป็นปัจจัยมีนามรูปนะเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ดูกระอานนท์เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะเพราะมันมีนามรูปฟังให้ดีนะนามรูปเนี่ยถ้ามองไปอย่างตื่นบอกแล้วว่าด้วยรูปธรรมมันก็คือนามรูปตัวตนเนี่ยมีกายกับใจนามก็คือใจรูปก็คือกายนี่หยาบหยาบพระอรหันต์ปรินิพพานไม่มีการหยั่งลงสู่ขันธ์แยกจิตวิญญาณศูนย์แน่นอนศูนย์จิตวิญญาณหมดอัตภาพหมดเกาะหมดเป็นธรรมชาติของจิตวิญญาณซึ่งไม่ใช่อัตตาไม่ใช่อัตภาพพระอรหันต์หมดจิตวางปล่อยหมดไม่มีตัณหาใดเหลือเลยวิภวตัณหาใดๆก็หมดสิ้นพระอรหันต์ก็ศูนย์ไม่ยังลงสู่ขันธ์เพราะฉะนั้นรูปนามที่ว่านี้คือร่างกายที่จะมีวิญญาณคลองนี้ไม่มีอีกแล้วไม่ก่อเกิดอีกแล้วนั่นถูกเมื่อพระอรหันต์เจ้าปรินิพพานนามรูปที่จะเป็นนามรูปหยาบรวมทั้งหมดเป็นตัวตนองคาพยพที่มีร่างกายพร้อมกับจิตวิญญาณอยู่ในนั้นเสร็จนี่ของพระอรหันต์เจ้าที่ดับขันธ์ปรินิพพานแล้วหมดตัณหาทุกอย่างไม่มีแม้แต่วิภวตัณหาดังกล่าวแน่นอนย่อมไม่มีรูปร่างร่างกายที่ของพระอรหันต์จะไปเกิดในภพไหนๆต่ออีกเลยภพก็คือกามภพแดนคนที่มันจะมีตัวตนร่างกายนี่แหละไม่อย่างลงสู่ขันธ์ที่เป็นคันมารดาพ่อแม่ตามสายเลือดนี่แหละไม่มีพระอรหันต์ไม่มาเกิดอย่างนี้อีกนั่นแน่นอนนั่นเป็นรูปหยาบทีนี้เมื่อกำลังจะอธิบายนี้เราจะเข้าใจในปัจจุบันนี้เราจะเข้าใจเรื่องนามรูปถ้านามรูปอย่างพระอรหันต์นั้นน่ะถ้าเราเข้าใจอันนี้แล้วเสร็จนามรูปอย่างพระอรหันต์ที่ว่าไม่ยังลงสู่ขันธ์แล้วก็ไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีตั้งกายตัวตนอีกนั่นน่ะมันไม่ยากหรอกแต่อันนี้แหละเข้าใจให้ได้ถ้าเข้าใจอันนี้ไม่ได้ปฏิบัติทำไม่ได้ด้วยไม่มีทางบรรลุธรรมด้วยและจะไปเป็นพระอรหันต์อย่างนั้นนะไม่มีทางไม่มีทางได้เป็นด้วยดูกระอานนท์เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้เหมือนที่เราได้กล่าวว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะเรามีนามรูปแล้วเรามีตัวตนร่างกายแล้วนะขณะนี้นี่มีร่างกายที่เป็นนามรูปรวมทั้งหมดมันต้องมีผัสสะนะมีตาหูจมูกลิ้นกายมีสลายตนะอยู่มีดูกระอานนท์การบัญญัตินามกายทีนี้จะแยกนามกายรูปกายให้ฟังดูกระอานนท์การบัญญัตินามกายกายก็คือองค์ประชุมของนามต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตอุเทศคงไม่งงนะมีคำว่าอาการเพศนิมิตอุเทศเพศก็คือลิงคะที่อาตมาใช้ภาษาซับซ้อนภาษาซ้อนคำว่าลิงคะนั่นแหละมีอาการลิงคะนิมิตอุเทศนั่นแหละต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตอุเทศเมื่ออาการเพศนิมิตและอุเทศนั้นๆไม่มีฟังนะอาการลิงคะนิมิตอุเทศเอาละอาตมาเคยชินในคำว่าลิงคะไม่ได้ชินคำว่าเพศในนี้นะอาตมาพูดคำว่าลิงคะก็แล้วแต่คำว่าลิงคะก็คือคำว่าเพศอาการลิงคานิมิตและอุเทศนั้นๆไม่มีการสัมผัสเพียงแต่ชื่อในรูปกายจะพึงปรากฏได้บ้างไหมเมื่ออาการลิงคานิมิตและอุเทศนั้นๆไม่มีการสัมผัสเพียงแต่ชื่อในรูปกายจะพึงปรากฏได้บ้างไหมเดี๋ยวฟังภาษาไปก่อนไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะพระอานนท์ทูลตอบนะดูกระอานนท์การบัญญัติรูปกายทีนี้เมื่อกี้บัญญัตินามกายการบัญญัติรูปกายต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตอุเทศเหมือนกันนะเหมือนกันนั่นแหละเมื่ออาการเพศนิมิตอุเทศนั้นๆไม่มีการสัมผัสโดยการกระทบเมื่อกี้นี่การสัมผัสเพียงแต่ชื่อทีนี้การสัมผัสโดยกระทบจะพึงปรากฏ ในนามกายได้บ้างไหมนามในนามกายเองนะการสัมผัสแต่เป็นแต่เพียงว่าเอาชื่อไปเรียกเอาอะไรไปเรียกนี่เราฟังโดยภาษาเนี่ยถ้ามันไม่มีอาการไม่มีดิงคะฟังทับศัพท์ไปก่อนอาการลิงคะนิมิตอุทเทศเนี่ยเป็นภาษาที่เรียกว่าจะต้องพร้อมไปด้วยสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้นะถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้แม้แต่ในนามกายเนี่ยจะสัมผัสเพียงแต่ชื่อในรูปกายใดๆก็แล้วแต่นะก็บอกว่าไม่ปรากฏไม่มีได้ไม่มีนะท่านตรัสถามพระอานนท์พระอานนท์ก็ทูลตอบว่าไม่มีมีไม่ได้เลยแม้ในรูปกายก็ต้องพร้อมไปด้วยอาการลิงคานิมิตอุเทศเมื่ออาการลิงคานิมิตอุเทศนั้นไม่มีการสัมผัสโดยการกระทบจะพึงปรากฏในนามกายประกอบกับกระทบแล้วก็เข้าไปถึงนามกายได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะดูกระอานนท์การบัญญัตินามกายก็ดีนามก็ดีรูปกายก็ดีต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตอุเทศเมื่ออาการเพศนิมิตอุเทศนั้นๆไม่มีการสัมผัสเพียงแต่ชื่อก็ดีการสัมผัสโดยการกระทบก็ดีรวมหมดเลยตอนนี้จะพึงปรากฏได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะดูกระอานนท์การบัญญัตินามรูปต้องพร้อมด้วยอาการเพศหรือลิงคะนิมิตอุเทศเมื่ออาการเพศนิมิตอุเทศนั้นๆไม่มีผัสสะจึงจะพึงปรากฏได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะนะเพราะฉะนั้นเพราะนามรูปไม่มีผัสสะจึงไม่มีเพราะเหตุนั้นอานนท์เหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแห่งผัสสะก็คือนามรูปนั่นเองเพราะฉะนั้นจะเกิดผัสสะได้ก็เพราะมีนามรูปถ้านามรูปไม่มีผัสสะก็ไม่มีผัสสะจะกล่าวโดยชื่อก็ไม่มีจะโดยการกระทบจริงๆทางรูปกายทางอะไรก็ไม่มีไม่มีทั้งหมดทีนี้พระอรหันต์เจ้าที่ยังไม่ตายเป็นอรหันต์นะหมดกิเลสดับปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นสายดับไม่เกิดเวทนาตามที่ท่านตรัสท่านสอนไม่เกิดเวทนาไม่เกิดอะไรต่อไปจนกระทั่งไม่เกิดผัสสะไม่เกิดเวทนาไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปทานไม่เกิดภพไม่เกิดชาติไม่เกิดชรามรณะไม่เกิดอะไรแล้วใครผู้ที่ยังไม่มีความลึกซึ้งก็ฟังเป็นสภาพของแค่รูปธรรมนะแค่รูปธรรมจะขออธิบายหยาบของพระอรหันต์ให้ฟังก่อนพระอรหันต์เจ้าเมื่อท่านเองท่านมีชีวิตอยู่ตอนมีชีวิตเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังนะถ้ามีชีวิตอยู่ท่านก็ปฏิบัติตามที่ท่านเข้าใจนั่นแหละของพระอรหันต์ทีนี้พอเวลาท่านจะตายพอท่านจะตายท่านก็ดับจริงๆดับหมดท่านก็วางหมดดับจริงๆนี่คือดับผัสสะดับนามรูปตามนามธรรมที่จะอธิบายต่อไปตอนนี้ยังไม่ใช่นะตอนนี้ที่จริงก็ใช่ด้วยคือว่าท่านต้องดับอย่างนั้นได้นั่นแหละมันจึงจะดับอะไรไปหมดเพราะท่านดับผัสสะดับนามรูปดับอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วก็ไม่ยึดไม่เกาะไม่มีตัณหาอะไรอีกปล่อยวางหมดเลยและยิ่งปล่อยวางนี่แหละยิ่งรู้ยิ่งชัดยิ่งเห็นยิ่งแจ้งไม่ใช่ยิ่งดับยิ่งมืดผู้ที่เคยอ่านประวัติพุทธประวัติมาก็คงจะพอจำได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานด้วยอาการตื่นหรืออาการหลับผู้ที่เคยอ่านพุทธประวัติมาพระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยด้วยอาการตื่นหรืออาการหลับนะตื่นออกจากฌานสี่ด้วยพระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยการออกจากฌานสี่ด้วยตื่นนะเพราะฉะนั้นยิ่งดับเท่าไหร่ยิ่งตื่นเท่านั้นภาษานี้เป็นภาษาคนที่คนธรรมดาเข้าใจไม่ได้ง่ายๆหรอกยิ่งดับเท่าไหร่ยิ่งตื่นเท่านั้นเพราะนั้นตายด้วยตื่นตื่นไม่ใช่ตายยังหลับเลยยิ่งรู้ตัวยิ่งตื่นยิ่งเห็นแจ้งยิ่งเข้าใจอะไรทุกอย่างแล้วก็สลายไปซึ่งพุทธวิสัยหรือว่าอรหันตวิสัยอันนี้มันเดาไม่ได้หรอกคุณเป็นเองเลยคุณก็ถึงจะเกิดตรงนั้นไม่ใช่เรื่องเดา นั่นไม่ใช่เรื่องเดาแล้วก็สลายก็เลิกไปเมื่อพระอรหันต์ตายอย่างที่ว่าเนี่ยท่านตื่นนะแต่ท่านดับท่านตายนะและตอนท่านตายตอนนี้ตายศูนย์ไม่ได้ตายเกิดแต่รู้ตายด้วยรู้จักขุมาปรินิพพโธติตายด้วยลืมตาตายด้วยรู้แต่ตาจะลืมจริงๆหรือไม่ลืมจริงๆนั้นไม่ต้องเกี่ยวเราเอาตายานเราเอาพูดถึงนามมาทำแล้วดับสลายไปเนี่ยนะก็แน่นอนที่สุดว่าผัสสะใดๆก็ดับแท้ไม่ต้องกระทบสัมผัสอะไรอีกโดยรูปหยาบเนี่ยก็ไม่ต้องผัสสะไม่ต้องไปมีเวทนาไม่ต้องไปรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขแม้แต่อุเบกขาเวทนาก็ไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราแล้วเมื่อไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราก็ไม่มีเรามีของเราไม่มีอะไรอีกเพราะฉะนั้นเมื่อเวทนาอะไรก็ไม่มีแล้วจะไปเป็นเหตุให้เกิดตัณหาจะไปเป็นเหตุให้เกิดอุปทานจะไปเป็นเหตุให้ไปเกิดอะไรอะไรต่อขึ้นไปอีกเป็นภพเป็นชาติเป็นชรามรณะไม่มีแน่นอนย่อมไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อดับตรงนี้ตายอย่างที่เรียกว่าปรินิพพานก็ไปเลยเพราะทำตรงที่ดับนามรูปในจิตวิญญาณได้เพราะฉะนั้นต้องมาหัดดับนามรูปในจิตวิญญาณตั้งแต่ยังไม่ตายถ้ายังไม่ตายนี่มีรูปนามขันธ์5นี่ยังดับนามรูปในรูปนามขันธ์5นี้ไม่ได้ไม่ใช่พระอรหันต์ทีนี้มารู้ชัดๆนะจะอธิบายด้วยเหตุผลให้ฟังก่อนอาการพวกเรานี่ได้เรียนได้ปฏิบัติธรรมมาแล้วอาการคุณอ่านอาการออกใช่ไหมอาการของความโลภอาการของความรักอาการของราคะอาการของการโกรธอาการของการแค้นอาการของการทุกข์อย่างโกรธริษยาก็ดีมันยึดติดในสายของการที่ผูกแค้นผูกโกรธผูกเคืองผูกไม่ชอบใจอะไรก็ตามอาการเหล่านี้อ่านออกไหมอ่านอาการของตนออกไหมใครอ่านใครไม่เคยอ่านออกเลยใครไม่เคยรู้ไม่เคยสัมผัสอาการนั้นไม่เคยมีญาณไม่เคยมีปัญญารู้เลยว่าอาการอย่างนี้แหละมีนิมิตหมายมีเครื่องหมายให้เราสัมผัสของอาการของจิตนี่แหละอาการกิเลสในจิตนี่แหละ ยิ่งหยาบๆก็ยิ่งเห็นชัดโอ้โหเรานี่เดือดพล่านเลยนะมันอยู่ไหนก็แล้วแต่เถอะในตัวเรานี่แหละมันร้อนใจเลยนี่มันทุกข์มันโลภนะนี่มันไม่ได้สมโลภมันโลภอยู่มันอยากได้มันดุเดือดอยู่เนี่ยหรือมันรักมันราคะอาการก็มีฤทธิ์มีเดชกับเราเนี่ยหรืออาการโกรธมากๆก็ยิ่งเห็นชัดๆยิ่งอ่านง่ายๆอ่านอาการได้ง่ายๆมีนิมิตให้จับมีเครื่องหมายจับว่านี่เป็นเครื่องหมายเป็นลักษณะนิมิตนี่คือลักษณะเครื่องหมายให้เราเนี่ยสัมผัสรู้ไอ้ญาณที่ไปรู้อาการนั้นของเราเองเป็นปัจจตังนั่นแหละญาณ นั่นแหละคือญาณปัญญาภายในเป็นตาทิพย์ในรู้จักตาทิพย์ให้ชัดนั่นแหละตาทิพย์ที่เห็นอาการลิงคนิมิตมันต่างกันอาการของความโลภกับอาการของความโกรธมันต่างกันยังไงคุณย่อมรู้ผู้ที่ศึกษาปฏิบัติแล้วรู้ว่าอ๋ออาการโกรธนี่มันเป็นอย่างนี้อาการโทสะมูลนี่สายมูลมันเป็นลักษณะอย่างนี้มันต่างกันนะกับอาการโลภหรือแม้แต่โลภน้อยโลภมากนะเป็นอาการของความหยาบวิติกมกิเลสกับอาการกลางปริยุทธานกิเลสกิเลสแต่ก่อนนี่เราแรงนะหยาบนี่วิติกมะหยาบอาการโลภนี่แหละหรืออาการราคะนี่แหละคุณมาปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วแต่ก่อนนี้แม่มันโลภจังเลยนี่มันอยากจะเอาทั้งนั้นเงินทองเข้าของอะไรเห็นอยากได้ไปหมดนี่ขี้โลภหาทางที่จะกอบโกยหาทางที่จะเอามาเป็นของตัวของตนแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มาทำงานยิ่งทำไปก็ยิ่งเห็นว่าก็ไม่ต้องไปสะสมไม่ต้องไปกอบโกยเป็นของตัวของตนอะไรก็ได้ทำแล้วก็เอามาวนเวียนกันให้เกิดการสร้างสรรค์เกิดการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แจกจ่ายเจือจานอะไรไปก็ได้เราจะเห็นอาการทางจิตของเราว่าความโลภน้อยลงโลภในเงินทองโลภในทรัพย์สินคานโลภในไอ้สิ่งที่เคยโลภเคยอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรแต่แล้วแต่ก่อนนี้มันจัดนะ เดี๋ยวนี้มันเป็นกลางๆแล้วเป็นขนาดแค่ปริยุทธานกิเลสเดี๋ยวนี้มันเหลือน้อยแค่อนุสัยกิเลสนะโอ้โหบางทีเนี่ยมันเหมือนกับไม่เราไม่มีเหมือนกับเราจะเป็นพระอรหันต์แล้วนะแต่มันนานๆมันโผล่มันมีอาการแต่อาการก็ไม่แรงอาการก็พอคุมได้อาการก็พอคุมได้นะไม่แรงนะรู้อาการมันมีอาการมีนิมิตหมายมีเครื่องหมายมีลักษณะให้เราญาณของเราเนี่ยจะอ่านมันได้จับมันได้ฟังรู้เรื่องไหมแล้วก็มีสภาวะรองรับไหมเรื่องไหมแล้วก็มีสภาวะรองรับไหมเอาทีนี้อาการจนกระทั่งถึงอนุสัยอย่างที่อ่อนเนี่ยมันก็ไม่เกิดทีนี้มันก็ไม่มีอาการกลับกลายเป็นเห็นอาการศูนย์อาการไม่มีอาการของโกรธอย่างนั้นมันมีเหตุปัจจัยอะไรล่ะเหตุปัจจัยโกรธคนนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็คนนี้แล้วนี่ไม่มีอาการโกรธไม่มีอาการเคืองหรอกคนนี้แต่ก่อนเป็นคู่อาฆาตนะเจอกันไม่ได้พูดกันไม่ได้มีเรื่องราวทำงานร่วมกันไม่ได้ไม่มันเกิดเดี๋ยวนี้ทำงานร่วมกันก็ได้เย้าแย่กันก็ได้บางทีแรงๆเลยก็ไม่มีอาการแล้วเป็นมิตรสหายหมดแค้นหมดเคืองหมดอาฆาตหมดเวรหมดภัยกันแล้วเป็นเรื่องเป็นมิตรเป็นญาติสนิทแล้วไม่เป็นศัตรูกันแล้วไม่เป็นคู่อาฆาตไม่เป็นเวรเวรานุเวรที่ผูกกันมาแต่เมื่อไรจะทะเลาะเบาะแว้งจะถือสาจะโกรธจะเคืองจะชังกันไม่มีอาการที่ไม่ชอบอะไรที่มันเคยมีไม่มีเลยแล้วก็ไม่เป็นหลงผิดจนกระทั่งกลายเป็นรักอีกหรอกก็ไม่มีก็สัมพันธ์สัมผัสกันก็รักกันอย่างญาติอย่างที่ร่วมกันเป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายจะสนิทสนมเป็นพี่เป็นน้องอะไรกันก็ตามความหมายของสมมุติสัจจะดูแลรักกันเกื้อกูลกันไปมีงานร่วมกันทำอะไรอย่างดีไม่มีอาการทุกข์เพราะชังเพราะอาฆาตมาดร้ายสายโทสะมูลก็ไม่มีสายราคะมูลก็ไม่มีจะไปผูกพันติดยึดอะไรกันจะเกินการก็ไม่มีหรือจะยังมีอยู่ก็ยังไม่เป็นไรแต่อย่าให้ไปเกินเป็นราคะเป็นราคะประเภทที่เป็นเมถุนธรรมเป็นอะไรไปกันแล้วกันเป็นแต่แค่เป็นญาติแต่ก็ไม่ผูกพันถึงญาติว่าจะต้องพลากันไม่ได้จากกันไม่ได้อีกทีนึงตีตลบกลับพอชังแล้วก็เลยมารักก็เลยรักผูกพันพลาดกันก็ไม่ได้จากกันก็ไม่ได้กลายเป็นของรักของหวงจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดนานนับกับการก็ไม่ใช่อย่างนั้นอีกเราจะมีการผูกพันอยู่บ้างก็ยังดีกว่าที่โกรธที่เคืองแล้วก็ไม่ได้จัดจ้านถึงขนาดเป็นเมถุนแต่แค่เป็นญาติจะเป็นพี่เป็นน้องไปอีกนานนับชาติเป็นลูกของพระเจ้าหรือว่าเป็นพี่เป็นน้องกับพระเจ้าอะไรก็ตามแต่ถ้าเราจะใช้ภาษานั้นกลายเป็นผูกพันทางด้านสายญาติก็ไม่มีปัญหาอะไรเป็นแต่เพียงว่าไม่ศูนย์เท่านั้นเองแต่ถ้าไม่ศูนย์มันก็ไม่ใช่อรหัตผลแต่ถ้าศูนย์ก็ไม่แม้แต่เป็นญาติเราก็รู้จักญาติตามสมมติแล้วเราก็ไม่ได้ติดยึดอะไรอีกเลยนะก็ศูนย์ได้ทีนี้อาการที่อาตมากำลังกล่าวถึงนี่แหละว่ามันศูนย์มันดับเรารู้อาการนี้ไม่มีอาการไม่มีลิงคะไม่มีนิมิตไม่มีอุทเทศจะพูดไม่มีอะไรจะยกขึ้นแสดงอีกแล้วมันจบแล้วมันไม่มีภาษาไม่มีอะไรอุทเทศที่จริงมีอาตมากำลังพูดในบทอุทเทศกลับเห็นศูนย์เห็นอนัตตาเห็นความไม่มีตัวตนของอาการนั่นแหละอาการที่มันเป็นลักษณะเล็กๆน้อยๆของวิติกมกิเลสของอนุสัยกิเลสก็ไม่มีไม่ต้องกล่าวถึงปริยุทธานกิเลสไม่ต้องกล่าวถึงวิติกมกิเลสไม่ต้องกล่าวถึงกิเลสหยาบมันไม่มีจริงๆเพราะอาการเหล่านั้นมันไม่มีเมื่ออาการเพศนิมิตอุเทศนั้นๆไม่มีการสัมผัสโดยการกระทบหรืออาการสัมผัสเพียงแต่ชื่อในรูปกายจะพึงปรากฏไหมพึงปรากฏไหมนี่เอาคำพระอานนท์มาตอบเอาความจริงของตัวเองที่รู้ที่แจ้งจริงหรือเปล่าฮะเอาคำที่รู้ที่แจ้งจริงของตัวเองมาตอบให้ได้มันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนี่ได้แค่บอกว่าพอเข้าใจนะนี่ได้แค่บอกว่าพอเข้าใจเอามาตอบ อาการนั้นดับในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เป็นคาราไปตั้งไม่ใช่ตั้งแต่เป็นคนที่ยังมีรูปนามขันธ์5ต้องเรียนรู้บอกแล้วเป็นพระอรหันต์จะเป็นพระอรหันต์ต่อเมื่อตายไปแล้วนั่นมันไม่ได้หรอกมันได้ตอนนี้แหละปัจจุบันนี่แหละมันชัดเป็นได้เหมือนกันเป็นพระอนาคามีแล้วสูญไปแล้วอะไรต่ออะไรไปนั่นประเภทนั้นอรหันต์ไม่ใช่ปัจจุบันอรหันต์แบบนั้นอรหันต์ไม่มีรสวิมุตติรสอย่างสมบูรณ์อย่างปัจจุบันนี่หรอกนะเพราะฉะนั้นอาหารแบบนั้นอาหารกินของดองไม่ได้กินของสดอาหารแบบเป็นพระอนาคามีแล้วก็ไม่กลับมาเกิดอีกแล้วก็เป็นอยู่ในภพไหนไหนไหนไม่เข้าเรื่องนะอาหารกินของดองไม่รู้จักรสที่แท้ไม่จะรู้จักปัจจุบันธรรมรู้จักศูนย์ที่เป็นสุญญตาที่สมบูรณ์อะไรแต่เป็นขนาดเป็นพระอาหารก็เคยเหมือนกันนะแต่ว่าจริงๆของเราหมดทุกกิเลสตัณหาแม้แต่ในภพภพของอนาคามิภพนี่มันก็ไม่ได้ดับภพนี้ให้หมดสิ้นเนี่ยเรียกว่าสังโยชน์10มันไม่เกลี้ยงจริงเนี่ยนะไม่ได้กินของแท้ไม่ได้กินแต่ของดองไปทะลอที่มันมีองค์ประกอบอะไรต่ออะไรชัดเจนมันก็แค่นั้นน่ะเราไม่ต้องไปพูดถึงอันนั้นนะมาเจาะตรงนี้ลึกๆฟังเข้าใจขึ้นมาแล้วนะภาษาเนี่ยเพราะงั้นถึงบอกว่าถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจโดยที่พวกเราเนี่ยปฏิบัติมาขนาดนี้จึงพอพูดกันรู้เรื่องเพราะงั้นในทางสายที่ไม่ได้เรียนมาอย่างนี้นะอาตมาพูดกับไปข่มเขาพูดกับไปดูถูกเขาอีกอ่ะบอกไม่มีทางรู้เรื่องหรอกที่อาตมาพูดนี่พวกเราเข้าใจดีไหมเห็นจุดของจุดวิมุตติจุดสุญญตาจุดอนัตตาหรือจุดที่จะไม่มีอะไรเกิดตกลงอะไรไม่เกิดกิเลสไม่เกิดกิเลสนามรูปของกิเลสไม่เกิดไม่ใช่นามรูปของร่างกายนี่มีแขนมีจมูกมีหูมีตานี่แล้วก็มีวิญญาณประกอบมีใจอยู่ในนั้นอีกอันหนึ่งรวมใหญ่ๆนี่ที่พระอรหันต์ตายปรินิพพานเนี่ยไม่ใช่อันนั้นอันนี้อันที่นามรูปที่อาการลิงคานิมิตนี่จับไปได้เพราะฉะนั้นดับจริงๆอันนี้ไม่ใช่ไปทะลวงหูทะลวงตาไม่ใช่ไปปิดทวารดับตาตอนนี้เข้าใจขึ้นไหมว่าไม่ใช่ไปนั่งดับตาตาได้มีผัสสะเป็นปัจจัยได้เลยแต่แม้ผัสสะเป็นปัจจัยทางตาเนี่ยนะและทีนี้เรียกนามสัมผัสแต่ชื่อในรูปกายจะพึงปรากฏไหมอาการลิงคนิมิตในรูปนั้นไม่มีแล้วไม่มีรูปไม่มีนามแล้วรูปคือสิ่งที่ถูกรู้รูปกายสิ่งที่ถูกรู้มันไม่มีอะไรให้ถูกรู้มันศูนย์มันไม่มีอาการโลภะก็ไม่มีอาการโทสะก็ไม่มีไม่มีรูปของโลภะไม่มีรูปของโทสะไม่มีอาการไม่มีรูปให้ถูกรู้มันศูนย์มันว่างนะเพราะฉะนั้นจะเป็นเพียงสัมผัสเพียงแต่ชื่อหรือว่าจะถูกสัมผัสโดยการกระทบไม่มีเกิดจะพึงปรากฏในนามกายก็ไม่มีจะพึงปรากฏที่รูปกายก็ไม่มี สัมผัสเป็นแต่ชื่อรูปกาย ก็ไม่มีเมื่อไม่มีอย่างนี้แหละการบัญญัตินามก็ดีรูปกายก็ดีต้องพร้อมด้วยอาการลิงคนิมิตอุทเทศเมื่ออาการลิงคนิมิตอุทเทศนั้นไม่มีการสัมผัสเพียงแต่ชื่อก็ดีการสัมผัสโดยการกระทบก็ดีจะพึงเกิดปรากฏได้บ้างไหมตอนนี้เดาก็ได้เอาภาษามาเดาก็ได้ถ้ามีสภาวะคุณก็จะตอบได้ด้วยสภาวะเลยว่าโอ้ใช่มันไม่มีเพราะฉะนั้นรูปนามมันดับลงตรงนี้ไม่ใช่ไปร่างกายเนี่ยเอาไปเผาแล้วก็เลยรูปหายนะจิตวิญญาณอยู่ไหนก็ไม่รู้เอาเถอะมันก็หายอยู่แล้วล่ะตายแล้วมันก็มีแต่รูปกายเท่านั้นเองไม่ใช่อันนั้นนามรูปอันนี้เนี่ยต้องรู้นามรูปอันนี้เป็นนี่แหละเรียนเนี่ยรู้นามรูปอันนี้เนี่ยหายไปแล้วการบัญญัตินามรูปต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตอุเทศเมื่ออาการเพศนิมิตอุเทศนั้นไม่มีผัสสะจึงปรากฏผัสสะจะพึงปรากฏได้บ้างไหมเมื่อไม่มีนามรูปนั้นแล้วผัสสะนั้นไม่ใช่ผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจหยาบนี่แล้วผัสสะนั้นคือนามรูปนั้นไม่มีนามรูปที่เราพูดถึงกิเลสนั่นน่ะไม่มีนามรูปของกิเลสนั้นแล้วผัสสะจะไปผัสสะกิเลสนั้นก็ไม่มีเห็นไหมว่ามันดับผัสสะนี้ไม่ใช่ไปดับผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายที่ตรงตาตรงนี้ไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นอายตนะนี่เป็นเรื่องของตัวรองรับข้างในทวารเป็นการรองรับข้างนอกท ทวารเนี่ยจักษุทวารโสตทวารชิวคานะทวารชิวหาทวารนี่มันทวารตานอกมันรับผัสสะแล้วมันก็ไปเกิดข้างในพอไปเกิดข้างในในเราเรียกว่าอายตนะเพราะขณะนี้เราไม่มีอายตนะหรือดับอายตนะมีแต่ความรับรู้อายตนะก็เป็นตัวรับรู้ที่รู้สดสดรู้บริสุทธิ์รู้ไม่มีนามรูปของกิเลสรู้แจ้งรู้ชัดว่าเป็นรูปก็รูปอย่างนั้นโดยบริสุทธิ์แดงก็แดงเขียวก็เขียวเสาก็เสาคนนี้หน้ากลมๆนะนี่ถ้าไปประกวดนางงามนี่จะได้เป็นนางสาวไทยนะคนนี้หน้าเบี้ยวๆนี่ไปประกวดนางงามนี่เขาไล่ลงในรอบแรกนะนี่รู้ตามโลกสมมติรู้แต่เราก็ไม่มีกิเลสอะไรเป็นผสมไม่มีนามรูปของกิเลสก็ไปปรุงเลยรู้ความจริงตามความเป็นจริงแดงก็เป็นแดงไม่ใช่อู้แดงนี่สวยชอบอยากได้ไม่มีแดงก็คือแดงเขียวก็คือเขียวหวานคือหวานเปรี้ยวคือเปรี้ยวเหม็นคือเหม็นหอมคือหอมเหม็นก็คือกลิ่นอย่างนั้นเราเรียกว่าเหม็นก็ไม่ได้ชอบไม่ได้ชังเข้าใจชัดว่าเหม็นก็คือเหม็นหอมก็คือหอมขมคือขมหวานคือหวานร้อนคือร้อนเย็นคือเย็นแข็งคือแข็งอ่อนคืออ่อนก็รู้ตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงหมดไม่มีสังขารของนามรูปเข้าไปสังขารร่วมเลยนามรูปกิเลสไม่มีนามรูปเข้าไปปรุงร่วมรู้ความจริงตามความเป็นจริงบริสุทธิ์สะอาดเอาละพูดอย่างนี้มันจบพูดอย่างนี้มันถึงอรหันต์นะอรหันต์ใหญ่เอาแต่แค่อรหันต์น้อยของคุณแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ก่อนนี้มาติดบุหรี่นะเอาตั้งแต่อบายมุขหยาบๆเห็นบุหรี่แล้วโอ้โหเห็นเพื่อนดูดได้กลิ่นเท่านั้นก็ขึ้นแล้วผีขึ้นละปรุงเห็นอาการมันเลยระลึกถึงความหลังแน่ระลึกถึงก่อนมันอยู่นะยังมีรสมีชาติมีอะไรอยู่ในใจคุณก็รู้หรือว่าเรามาปฏิบัติแล้วมันจะกลับกลายเป็นผลักก็ได้เป็นผลักแต่ก่อนนี่ชอบดูดอร่อยนะตอนนี้มาผลักเหม็นแล้วจริงๆมันเหม็นจริงๆด้วยนะบุหรี่เนี่ยมันเหม็นจริงๆด้วยนะมันไม่ได้หอมแหมอะไรเลยเหม็นได้กลิ่นอู้เหม็นเหม็นผลักจัดเอาละความจริงมันก็เหม็นจริงๆก็เป็นพิษเป็นภัยจริงๆด้วยเราก็รับรู้ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยเป็นแสบหรือว่ามันเหม็นมันเป็นปฏิกิริยากับเซลล์ประสาทเหมือนกันเราก็จิตใจเรามีส่วนซ้อนกับอีกว่าเราอย่าให้เกิดความไม่ชอบมันเหม็นคือเหม็นมันร้อนคือร้อนอ้าวคุณไปจับน้ำร้อนๆจะจัดนี่ร้อนแล้วเราก็เราไม่ชอบก็อย่าไม่ชอบมันร้อนก็ร้อนหรืออากาศร้อนๆมานี่โอ้โหมันขับเหงื่อขับใครขับโอ้โหมันร้อนนะนะเผามันเป็นปฏิกิริยาของธาตุแต่เราก็อย่าไปทำให้มีอาการซ้อนที่ว่าไม่ชอบดิ้นรนเกินเหตุทำให้วางที่สุดได้เราก็วางที่สุดได้เหตุการณ์จริงๆมันก็ต้องเป็นจริงๆมันร้อนจนกระทั่งสมมติว่าเอามือเนี่ยไปจี้เอาไฟเผาแดงๆเนี่ยแน่นอนมันก็ไหม้ชีชีไปเรื่อยๆมันจะไปทนไหวเหรอให้พระอรหันต์ก็ทนไม่ไหวมันก็ไหม้งั้นเราก็รู้แต่เราอย่าไปมีอารมณ์ที่ว่าแหมชังชอบหรืออะไรต่ออะไรพวกนี้ขึ้นให้มากอ่านพวกนี้ให้ชัดเลยอาการพวกนี้อาการของลักษณะกิเลสชอบชังลักษณะของกิเลสผลักหรือดูดพวกนี้แต่ความจริงก็เป็นการเป็นจริงเราก็แหมมันไม่ไหวแล้วมันร้อนเอามือไปจิ้มไฟมันไหม้ฉี่ๆไม่ไหวไม่ต้องถึงไหม้ฉี่ๆมันก็ไม่ไหวแล้วก็รู้ว่าร้อนลึกเย็นจัดมึงจัดน้ำแข็งเจนจัดไปโอ้โหเหนียวหนุบๆเลยนะปวดเราก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงไม่ต้องถึงกับชังขยะขยงแล้วจนกระทั่งรังเกียจไม่อยากเข้าใกล้อะไรเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่มันจำเป็นถึงคราวถึงครั้งวันนี้เราถูกน้ำแข็งมาทับถมนี่ไปถูกภูเขาน้ำแข็งพังทับเย็นก็ก็ขจัดก็ออกมันเย็นมันปวดมันไม่ต้องทุกซับซ้อนลงไปในทุกที่มีน้ำแข็งทับหรือไปตกเข้าไฟไหม้อยู่ในดงไฟกำลังเผาตัวแม่เราร้อนแล้วเราก็ไปทุกซับซ้อนกับวางกลางๆมันก็เป็นอย่างนี้ไฟร้อนอยู่ก็จะทำยังไงจะเอาไฟออกก็เอาออกจะมีพลังจะมีปัญญาจะไม่ตื่นเต้นไม่วุ่นวายไม่สับสน ทำอะไรจะมีปัญญาใสมีระเบียบระบบมีปฏิภาณมีอะไรต่ออะไรดีครบครันอยู่ยิ่งจะครบครันกว่าด้วยมันจะรู้เลยปัจจุบันนั้นเราจะทำอย่างไรมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะชัดเจนนะมันจะไม่มัวไม่เมาไม่สับไม่สนไม่วุ่นไม่วายได้อย่างดีเลยนะเนี่ยก็มันก็เป็นตัวเทียบกับศูนย์สิลิงค่าหรือเพศก็คือมีความแตกต่างเรารู้อาการนี้แตกต่างกับอาการนี้ก็เทียบไปฟังแล้วอาการโดยสายโทสะโดยสายโลภะก็มันก็ต้องต่างกันมันอาการนี้มันบอกเราเรียนรู้โดยญาณว่าเรารู้มันต่างกันอย่างไรนะหรือไม่ได้โดยสายแล้วโดยตัวมันเองมันมีหยาบมีกลางมีละเอียดจนกระทั่งถึงศูนย์มีกับไม่มีต่างกันลิงคะคือต่างกันมีเครื่องหมายให้รู้ว่ามีเครื่องหมายให้รู้ว่าไม่มีรู้เครื่องหมายของศูนย์หรือเครื่องหมายของตัวมีมันต่างกันนะมีกับไม่มีมันต้องต่างกันนะอธิบายแต่แค่อาการลิงคะนิมิตเท่านั้นอุเทศนี่คือคุณหยิบอุเทศมาให้ข้อผมก็กำลังแสดงให้คุณฟังอยู่ตามอุเทศยกขึ้นแสดงอยู่เนี่ยก็คืออาการลิงคนิมิตมันมีเครื่องหมายบอกให้เรารู้นี่ว่าศูนย์นะศูนย์มันเป็นยังไงคุณยังไม่เคยรู้จักศูนย์เลยคุณก็ยากพอคุณรู้ศูนย์สักตัวหนึ่งหรือสักสภาพหนึ่งคุณก็จะมีสภาพนั้นเป็นหลักศูนย์คุณก็จะไปเทียบกับไอ้ที่มีเอากิเลสสายอื่นมามันยังมีมันยังเหลืออยู่มีอยู่ก็ไม่มีมันจะต่างกันนะลิงคะเรียกว่ามันต่างกันนะถ้าคุณไม่มียานเปรียบเทียบหรือไม่มียานแท้พวกนี้แล้วคุณก็ไม่มีทางศูนย์ถ้ายังไม่มีศูนย์เป็นหลักคุณก็ยังไม่มีศูนย์หรือไม่มีตัวอื่นที่จะทำต่อคุณจะต้องเริ่มให้มีศูนย์เป็นหลักสักอันนึงก่อนแล้วกิเลสอันอื่นสายอื่นมามันก็ลักษณะในเดียวกันและกิเลสหลักใหญ่ก็ผลักดูดนี่แหละโลภะโทสะนี่แหละเห็นชัดโดยไม่หลงผิดไม่โมหะจับตัวจับตนมันได้รู้ตัวรู้ตนรู้อัตตารู้อาสวะได้มีตัวตนระดับอาสวะเลยอย่าว่าแต่ระดับของแค่อัตตาหรือสักกายะเลยตัวตนมันมีตัวตนให้เรารู้แต่มันไม่มีตัวตนอย่างภาษาโลกเรียกหรอกไม่มีบัญญัติภาษาที่จะมาสมมติเป็นรูปกายที่จะเรียกรูปกายเนี่ยหรือว่าเรียกแต่ชื่อเนี่ยสัมผัสเพียงแต่ชื่อเนี่ยมันก็ได้แต่ชื่อนั่นแหละแต่มันมีมันตัวตนของมันคือตัวตนมันมีหรือไม่มีเราเป็นนามกายใช่ไหมมันเป็นนามกายมันมีไหมเรียกชื่อมันก็เรียกชื่อตามรูปกายที่ว่าเนี่ยถ้ามันไม่มีก็คือไม่มีมันมีก็คือมีคุณจะรู้ว่าอันไม่มีก็คุณก็ต้องมีหลักอันไม่มีก่อนมีสุญญตามีอนัตตานั่นก่อนแล้วคุณก็จะรู้ต่อไปมีลิงคะว่าเปรียบเทียบว่ามีหรือไม่มีในประเด็นไหนในเหตุปัจจัยไหนนี่เหตุปัจจัยบุหรี่เหตุปัจจัยเหล้าเหตุปัจจัยสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างสัพเพธรรมานิมิตก็เครื่องหมายให้รู้มีอาการเนี่ยมันมีเครื่องหมายมีลักษณะมีสภาพจะบอกยังไงล่ะก็เครื่องหมายก็ซ้อนลงไปอีกกับอาการนั่นแหละอาการอย่างนั้นแหละมันเป็นนิมิตหมายมันเป็นเครื่องหมายมันเป็นตัวลักษณะของมันมันเป็นร้อนก็คือร้อนลักษณะร้อนมันก็เป็นลักษณะร้อนนิมิตนี่ว่าเรียกว่านิมิตนี่เรียกว่าร้อนนี่เย็นนิมิตนี่เรียกว่าเย็นนิมิตนี่เรียกว่าหวานนิมิตนี่เรียกว่าเปรี้ยวมันก็มีนี่นิมิตมีลักษณะของมันมีไอ้อย่างนี้ของมันแล้วไอ้ลักษณะอย่างนี้แหละมันมีอาการอ่อนอาการบางอาการหยาบอาการแรงอาการเบาละเอียดแล้วมันก็บอกชัดขึ้นอย่างนั้นน่ะเมื่อก็เหตุกับปัจจัยกับสมุทัยอะไรต่างๆนานาของพุทธเจ้านี่แหละว่าอย่างนี้คือมีแต่เหตุแล้วใช้ภาษาไทยตัวเดียวก็ทั้งหมดไอ้นี่ก็คล้ายๆกันนี่มีกับอาการนี่ก็คล้ายๆกันแต่ว่ามันก็แยกให้ออกอีกชัดๆว่าถ้าจะบอกว่าอาการมันมากอาการมันน้อยมันก็บอกลักษณะของอาการเนี่ยหยาบกลางละเอียดถ้าจะบอกถึงว่ามันเป็นลีลายังไงนั่นนิมิตลีลาร้อนลีลาเย็นลีลาหวานลีลาเปรี้ยวลีลาของโลภะลีลาของโทสะมันลีลาของมันยังไงลักษณะของมันยังไง ลีลาของมันพอเข้าใจไหมพอเข้าใจรวมๆเอาละเข้าใจรวมๆก็จับตัวมันออกไปเรื่อยๆเถอะมันจะเห็นความละเอียดของมันที่แยกชัดจะใช้พยัญชนะเรียกมันถึงว่านิมิตหรืออาการเนี่ยมันก็จะรู้ได้ถ้ารู้รวมรู้ชัดๆรู้จริงแล้วนะคนที่ไม่เก่งด้วยปฏิภาณนิรุตติอะไรนะอีกตัวหนึ่งนะเอาภาษามาใส่เข้าไปในรุตติอะไรอีกอัตถธรรมะนิรุตติปฏิภาณเรียกว่า อะไรเสียเดี๋ยวจตุปฏิสัมพิทายานจตุปฏิสัมพิทายานมีอัตถะมีธรรมะมีอัตถะปฏิสัมพิทายานมีธรรมะปฏิสัมพิทายานมีนิรุตติปฏิสัมพิทายานมีปฏิภาณปฏิสัมพิทายานคือถ้าเราไม่มีไม่รู้แก่นรู้แท้รู้เนื้ออัตถะแล้วก็ไม่รู้รอบเป็นธรรมะไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบด้านและเราก็ไม่มีภาษานิรุตติไม่มีภาษาที่จะอธิบายบางทีไม่มีปฏิสัมพิทายานยากเหมือนกันและยิ่งไม่รู้อัตถะไม่รู้ธรรมะของมันก็ได้แต่ภาษาคนทุกวันนี้เรียนกันแต่ภาษานิรุตติมีปฏิภาณในภาษาเท่านั้นก็วิเคราะห์ภาษาสู่ภาษาเดี๋ยวนี้เก่งเยอะเพราะจะต้องรู้ทั้งภาษาเพราะมันจะมีภาษาไม่เก่งนักโดยเฉพาะภาษาบัญญัติที่เขาว่ากันไปเป็นวิชาการภาษาวิชาการเนี่ยอาจจะเยอะแยะนะผมอาจจะสู้ใครต่อใครที่เขาเรียนมาเป็นปริญญามากมากมากมายอะไรอ่านมาเยอะอะไรมาเยอะผมอาจจะสู้ไม่ได้แต่ภาษาไทยผมเอามาอธิบายได้ภาษาวิชาการไม่ค่อยเข้ารองเข้ารอยบางทีดีไม่ดีไม่ค่อยตรงกับไอ้ภาษาที่เป็นภาษาวิชาการเขาโดยซ้ำก็ได้อย่างนี้อย่างที่อธิบายเนี่ยเขาแปลออกมานี่นะถ้าอาตมาแปลอาตมาก็จะขยายความมากกว่านี้นะขยายด้วยว่าจะชี้ภาษาในคำในความพวกนี้จะขยายลงไปบางวงเล็บกำกับหรืออะไรต่างให้มากกว่านี้แต่นี่แหละเขาแปลออกมาตามพยัญชนะมันก็ได้พยัญชนะนี้ก็ดีแล้วล่ะแต่มันก็ไม่ได้อธิบายไปชัดลงไปหรือว่าจี้ลงไปชัดอย่างที่อาตมากำลังหยิบอธิบายเพราะงั้นใครอ่านเขาก็จะอ่านแค่นี้ฟังไปแล้วก็มองมันในระดับตื้นเพราะเขามีปัญญาตื้นเขาจะไม่มองเขาไปเห็นไประดับลึกได้เลยตื้นใครก็เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าไม่เกิดนามรูปเขาก็ไปลึกถึงนามรูปเลยเนี่ยรูปร่างกายเนี่ยไม่เกิดอีกตายดับศูนย์ก็บอกโอ้ทั้งนั้นปิดทวารมีผัสสะเอาเขาปิดตาปิดหูปิดนิ้วพวกนี้ไปเลยปิดไปหมดเลยมันจึงเอียงไปข้างฝ่ายฤาษีที่จะไปนั่งหลับหูหลับตาไม่มีผัสสะอ้าวก็ใช่สิไม่มีผัสสะแล้วก็ตาก็ต้องไม่เห็นสิถูกแล้วหูก็ดับอย่างเงี้ย ปฏิบัติอย่างเงี้ยมันถึงจะดับได้ถ้าไม่งั้นดับไม่ได้เขาก็ต้องเข้าใจอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเข้าใจอย่างเงี้ยเพราะเรื่องนามรูปนี่จึงไม่ใช่เรื่องตื้นเขินอะไรเรื่องลึกซึ้งมากนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าดูกระอานนท์การบัญญัตินามรูปต้องพร้อมไปด้วยอาการเพศหรือลิงคะเนี่ยอาการลิงคะนิมิตอุเทศเมื่ออาการลิงคะนิมิตอุเทศนั้นไม่มีผัสสะจะพึงปรากฏได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะเพราะเห็นนั่นแหละอานนท์เหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแห่งผัสสะก็คือนามรูปนั่นเองเพราะฉะนั้นนามรูปไม่มีแล้วจะเอาผัสสะมาแต่ไหนล่ะกิเลสนามรูปของกิเลสไม่มีมันก็ไม่มีผัสสะแล้วแต่แน่นอนตาของคุณมีผัสสะอยู่คุณเห็นสีแดงคุณก็เห็นสีแดงแต่นามรูปของกิเลสไม่ได้มีไปประกอบอยู่ในจิตเลยไม่มีกิเลสเข้าไปสังขารเข้าไปปรุงอะไรเลยมันไม่มีผัสสะก็ไม่มีผัสสะตัวไม่มีนั้นจึงยากที่จะอธิบายเพราะเขาไม่เข้าใจแต่ผัสสะทางทวารตาไม่ได้ไปผัสสะที่นามรูปของกิเลสแล้วก็ไปเกิดการสังขารในจิตวิญญาณเขาไม่ได้ลึกไปอย่างนั้นก็คำนี้ว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปเพราะฉะนั้นขณะที่พระอรหันต์เจ้ามีอรหัตผลอย่างนี้มีวิมุตติอย่างนี้เนี่ยมีสุญญตาอย่างนี้มีอนัตตาอย่างนี้เนี่ยเข้าใจนะความหมายนี้ในพระอรหันต์เป็นเนี่ยพระอรหันต์นี้มีวิญญาณอยู่หรือเปล่ามีวิญญาณอยู่วิญญาณพระอรหันต์นะมีแต่นี่ท่านบอกว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ดูกระอานนท์เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปดูกระอานนท์ก็วิญญาณจักยังไม่หยั่งลงในท้องแห่งมารดา นามรูปจักขาดในท้องแห่งมารดาได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะเดี๋ยวค่อยตั้งใจมาฟังต่อนะดูกระอานนท์ก็ถ้าวิญญาณหยั่งลงในท้องแห่งมารดาแล้วจักล่วงเลยไปนามรูปจักบังเกิดเพื่อความเป็นอย่างนี้อย่างไรก็แล้วแต่ได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะดูกระอานนท์ก็ถ้าวิญญาณเมื่อกุมารก็ดีกุมาริกาก็ดียังเยาว์วัยอยู่จักขาดความสืบต่อนามรูปจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะเพราะเหตุนั้นแหละอานนท์เหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแห่งนามรูปก็คือวิญญาณนั่นเองเพราะอ่านอย่างนี้กลับมาปั๊บเขาก็ถึงคิดถึงกุมารกุมาริกากุมารีนั่นเองนึกถึงผู้หญิงนึกถึงผู้ชายนึกถึงมารดาที่เป็นรูปธรรมหมดเลยถูกพระอรหันต์เจ้าปรินิพพานอย่างที่เคยกล่าวแต่ถ้าอย่างที่เรากำลังพูดนี้นี่นะจะเป็นชายเป็นเพศชายเป็นเพศหญิงกุมารกุมาริกาหรือแม้แต่ว่าท้องแห่งมารดาคันธโพเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงคันธโพที่ยังลงในคันที่เป็นท้องแท้ๆของแม่ที่เป็นแม่เนื้อหนังนะคันธโพในจิตคันธโพในวิญญาณเพราะฉะนั้นขึ้นมานี่ท่านบอกว่าเธอเพิ่งทราบความข้อนี้โดยปริยายเหมือนที่เราได้กล่าวว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปดูกระอานนท์ก็วิญญาณจักยังไม่หยั่งลงในท้องแห่งมารดานามรูปจักขาดในท้องแห่งมารดาได้บ้างไหมถ้าเผื่อว่าวิญญาณนะนามรูปมีผัสสะเกิดวิญญาณถ้าเป็นวิญญาณผีก็จะมีวิญญาณผีนั้นไปอย่างลงในท้องมารดาแต่ถ้าเมื่อกี้พูดแล้วว่าไม่มีวิญญาณผีเลยมีแต่วิญญาณบริสุทธิ์นะมีแต่วิญญาณบริสุทธิ์มีแต่ศูนย์มีวิญญาณนะวิญญาณที่บริสุทธิ์มีแต่วิญญาณผีไม่มีวิญญาณผีศูนย์วิญญาณของกิเลสศูนย์ไม่มีวิญญาณของกิเลสเพราะฉะนั้นวิญญาณจักยังไม่หยั่งลงในท้องแห่งมารดานามรูปจะขาดในท้องแห่งมารดาบ้างไหมเมื่อกี้บอกว่านามรูปย่อมไม่มีแต่เราก็ตีลังกากลับไปมีนามรูปถ้าไปนึกถึงแค่วิญญาณที่เป็นวิญญาณสะอาดมันก็จะมีนามรูปของวิญญาณสะอาดแต่เมื่อวิญญาณของผีไม่มีนามรูปของผีก็ไม่มีใช่ไหมเพราะนามรูปจะขาดในท้องมารดาได้บ้างไหมล่ะขาดไหมนามรูปผีขาดไหมนามรูปขาดพระอานนท์จึงได้ทูลว่าไม่ได้เลยบอกว่าแล้วนามรูปจะขาดในท้องมารดาได้บ้างไหมก็วิญญาณจะไม่หยั่งลงในท้องแห่งมารดานามรูปจะขาดในท้องแห่งมารดาได้บ้างไหมคือภาษานี่มันกลับไปหมดแล้วมันก็ย่อมขาดได้สิใช่ไหมแต่ทีนี้ในภาษาเขารับเนี่ยว่าไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะมันเป็นภาษาที่โนก็โนเหมือนกับแพ้แต่ภาษาอังกฤษนี่เยสก็โนเนี่ยมันชักจะกลับตีลังกาตลปัดแล้วรับกันทบอยอะ no thank you นะถ้าเพราะว่าเรารับว่า yes thank you นะเขาปฏิเสธมาบอก yes thank you คุณก็รับอันนั้นถ้า no thank you ก็บอกว่าเราไม่รับอันนั้นนะอันนี้ก็ไม่ได้เลยก็รับอันนี้แหละบอกว่าใช่ไอ้น้ำรูปจักขาดในท้องแห่งมารดาได้ก็เราก็รับว่าใช่โน่ได้ไม่มีดูกระอานนท์ก็ถ้าวิญญาณยังลงในท้องแห่งมารดาแล้วจักล่วงเลยไปน้ำรูปจักบังเกิดเพื่อความเป็นอย่างนี้ได้บ้างไหมเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำมันขาดแล้วนี่วิญญาณมันขาดในท้องมารดาแม้จะเลยไปอีกแม้จะมีอะไรต่อไปอีกนามรูปจะบังเกิดเพื่อความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะอย่างนี้ได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะดูกระก็ท่าวิญญาณเนี่ยเมื่อกุมารีก็ดีกุมาริกาก็ดียังเยาว์วัยอยู่จะขาดความสืบต่อนามรูปจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้บ้างไหมพระเจ้าท่านก็อธิบายต่อไปอีกสมมติในมันเกิดอะไรต่อไปเป็นแต่กุมารีกุมารอะไรเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นอะไรต่อไปแต่ถ้านามรูปนี่มันไม่มีมันไม่สืบต่อจะยังเยาว์วัยอยู่ขนาดไหนก็ตามแต่นามรูปสิ่งเหล่านี้ มันไปตัดช่วงตรงไหนก็แล้วแต่มันตัดช่วงมันก็ไม่มีอะไรสืบต่อไปอีกได้ถ้าอธิบายให้หยาบขึ้นไปอีกนะจากนามจากถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้บ้างไหมแม้ยาววัยก็ไม่งอกงามเพราะมันไม่มีแล้วก็มันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นให้จะให้สมมุติไปเป็นอะไรอะไรออกไปอีกมากมายอย่างไรมันก็ไม่มีอะไรงอกงามมันก็ไม่มีอะไรงอกเงยเพราะเหตุนั้นแหละนี่คือเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแห่งนามรูปแปลให้มันมีคำคล้ายคล้ายกันจุติคล้ายกับเคลื่อนหรือตายเกิดก็คือยังอยู่เคลื่อนไปจากไปไม่มีหรือตายก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นจุติกับอุบัติก็จึงได้รู้ว่ามันมีอยู่หรือไม่มีอยู่แต่มันมีอาการไหมอาการก็คือความเคลื่อนมันมีอาการไหมอาการคือความเคลื่อนจุตินั่นมันมีความเคลื่อนเกิดขึ้นไหมไม่มีความเคลื่อนเกิดขึ้นเลยมีแต่ความนิ่งสนิทสงบหยุดตายอาการของกิเลสไม่เกิดเพราะฉะนั้นจุติกับอุบัติเป็นหนึ่งเดียวแล้วตอนนี้นี่เป็นปรมัตถธรรมเป็นเรื่องของอภิธรรมอย่างยิ่งที่ตั้งใจจะเจาะในเรื่องปฏิจจสมุปบาทมีอีกมากมายาวยืดมีอะไรต่ออะไรที่อธิบายขยายความได้แต่ไอ้ตัวนี้แหละยังไม่เคยขยายให้ฟังเพราะฉะนั้นตัวนี้ตรงนี้นี่ไม่ต้องไปตั้งชื่อเทพมวลนี้ว่าอะไรพิสดารอะไรหรอกเพราะว่าเจาะนามรูปโดยอาการลิงคนิมิตอุเทศนี่ชื่ออย่างนี้เลยเอาละ